1. 7 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Er zitten nog zo'n 30 klimaatactivisten vast die vanmiddag de A10 Zuid bij Amsterdam hadden bezet. Aan het begin van de middag stroomden demonstranten van Extinction Rebellion het asfalt op ter hoogte van het oude hoofdkantoor van ING. Ze hebben daar al vaker gedemonstreerd tegen het klimaatbeleid van die bank. Zo'n 100 activisten zijn door de politie meegenomen. Zo'n 30 zitten er nog vast voor het veroorzaken van een gevaarlijke situatie. Utrecht en Amsterdam roepen bezoekers op om niet meer naar sommige delen van de stad te komen voor Koningsdag. Het is er te druk. Op andere plekken is er nog wel genoeg plek. En Koningsdag verloopt tot nu toe zonder grote incidenten. Eerder vandaag bracht de koninklijke familie een bezoek aan Emmen. Daar maakten ze onder meer een wandeling door de stad die volgens de gemeente zo'n 30.000 bezoekers trok. Het koninklijk bezoek aan de Drentse plaats is volgens de burgemeester goed verlopen. Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit die hebben vandaag 25 waarschuwingen uitgedeeld aan verkopers van voedsel op vrijmarkten. Dit jaar waren er opvallend veel particuliere verkopers die de fout in gingen. Zo bewaarde eentje kip op 13 graden, terwijl het maximaal 7 graden mag zijn. En op verschillende locaties is de verkoop van vooral salades en vlees stilgelegd. De NVWA deelde 1 boete uit van honderden euro's. En ook werd er extra gecontroleerd op de verkoop van tabak en vapes met smaakjes aan jongeren. En Britney Spears heeft na een jaren slepende rechtszaak een schikking getroffen met haar vader. In 2008 kreeg de vader curatele over haar toen ze een psychische inzinking had. Wat de advocaten van beide partijen hebben afgesproken, dat is niet bekendgemaakt. Het weer nog op steeds meer plaatsen raakt het bewolkt en valt er wat regen. Vannacht koelt het amper af naar een graad of 11. Morgen wat zon en een bui, 14 tot 18 graden dan. Wel gaat het stevig waaien uit het zuiden. En aan de noordwestkust is het mogelijk stormachtig met wel windstoten tot 80 km per uur. Dit was het NOS Journaal. Frans de Vloer. Frans de Vloer speelt de bal heel goed naar Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans neemt de bal aan. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans. Jouw droomdoelpunt voor het oog van de camera? Dan is dit jouw kans om de wedstrijd van je leven te spelen tegen de oud-prof van FC de Rebellen. Live op ESPN. Meld je team nu aan op wedstrijdvanjeleven.nl. De wedstrijd van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij. 18 plus. Speel bewust. Nu te zien in Keramiekmuseum Prinsessenhof. Porseleinkoorts. Het witte goud van Madame de Pompadour en Augustus de Sterke. Ontdek de oorsprong van Europees porselein. Een verhaal vol intriges. Internationale topstukken, extravagant en van ongekende kwaliteit. Voor het eerst te zien in Nederland. Prominent is Koningsdag geopend, dus vier het bij ons tijdens de Koningsdriedagen op 25, 26 en 27 april. En ontvang tot €525 korting op stoelen en banken, 25% korting op festivaltoppers of de tweede stoel voor de halve prijs. Prominent. Porseleinkoorts. Nu in Keramiekmuseum Prinsessenhof in Leeuwarden. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. De Nederlandse reisopera brengt de ontroerende opera Orfee et Eurydice. Orfee reist naar de onderwereld om zijn Eurydice terug te halen. Nu te zien in de theaters. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. NPO Radio 1. NTR. Ik heb dorst, dorst, dorst, dorst, dorst. Nooit meer een kater. Zoveel dorst, dorst, dorst, dorst. Malou van der Starre. Goedenavond. Nooit meer een kater. Dat lijkt me dus echt heerlijk. Want nu zit ik hier. Maar eerder was Koningsdag altijd een dag vol biertjes drinken met vrienden. Nou, eigenlijk ook al een nacht biertjes drinken met vrienden. En die dag na Koningsdag heb ik echt zo vaak gedacht: ik drink nooit meer. Tot het volgende feestje zich aandiende. Want het is zo'n gewoonte om dan toch alcohol te drinken. Zelfs politici en onze jarige koning zien alcohol als iets, ja, wat erbij hoort. Ja, het is heel emotioneel. Ik heb nu alleen niet zo'n last van tranen. Het is nu meer dat ik gewoon het geweldige gevoel. Ik heb ontzettend zin in een gin tonic. Dat mag ik natuurlijk helemaal niet zeggen, maar dat ga ik toch zeggen. Ik schors de vergadering tot kwart voor tien. Nou joh, wel dan. We gaan naar het bier. We hoeven niks meer te doen nu. Ik moet mijn excuses aanbieden voor het tijdstip van deze Nederlandse ontvangst Nederlandse gemeenschap. Normaal is dat aan het eind van de middag, zodat u bij de bitterballen ook wat meer bier, jenever en andere dingen krijgt. Maar u weet beter dan ik dat met de alcoholprijs in Zweden dat helaas niet binnen het budget viel. Ja, eigenlijk vind ik dit dus best een beetje gek. Want we weten allemaal heus wel dat alcohol niet goed is. Waarom is het dan zo normaal? Ik vraag mezelf steeds vaker af, zal ik er gewoon maar helemaal mee stoppen? En ik hoor ook steeds meer mensen die het compleet afzweren. Zoals mijn vader, die niet dagelijks, maar toch regelmatig de dag afsloot met een goed glas wijn of iets anders. En sinds een jaar drinkt hij gewoon nu helemaal niet meer. In dit uur praat ik over alcohol en alcoholvrij met drie gasten. Koos van Plateringen, maker van de podcast Eerlijk over alcohol. Die gaat over hoe zijn leven veranderd is sinds hij eigenlijk niet meer drinkt. Is er dan echt een Koos van voor het stoppen en eentje van na het stoppen? Jazeker. Ja, het was best wel bijzonder dat mijn moeder laatst zei van, oh, en dat emotioneert me eigenlijk nu weer als ik het zeg. Ik heb mijn zoon weer terug. Wow. Dus ja, waar het op neerkomt is dat ik veel meer verbonden ben met mezelf. En daardoor ook met de mensen in mijn omgeving. Dus ik heb echt veel diepgaandere contacten. Ik heb veel meer aandacht, veel meer rust. Gesprekken zijn anders. Er is een soort onrust uit mijn weg. Nou, daar gaan we straks echt uitgebreid over verder praten. Esmee Langerijs, leuk dat jij er ook bent. De sobere sommelier. Dat lijkt me nou een niche. Ja, dat klopt. En de sobere sommelier is ook... Ik twijfel nog steeds over hoe ik mezelf moet noemen. Ik was net op Koningsdag in het Vondelpark aan het verkopen. En toen hadden we het daar ook over. En toen zei iemand, misschien moet je... Je bent geen vinoloog meer. Misschien ben je nu een nonoloog. Of een noloog. Dus misschien moet ik die gewoon maar erin halen. Nou, ik vond de sobere sommelier al heel erg goed. Maar dit biedt nog veel meer mogelijkheden. We gaan even beginnen over de manier waarop alcohol verweven is in de maatschappij. Dat hoorde net dus ook al een beetje. In de studio zit ook Rob Bovens, gedragswetenschapper en specifiek alcoholonderzoeker. Hoe komt het nou dat alcohol zo'n onderdeel is van ons bestaan? Ja, het is eigenlijk gek, want in de 60er jaren dronken we af en toe in het weekend een borreltje. We dronken een half glas per hoofd van de bevolking per dag. Dat is inmiddels 2,5 glas per hoofd van de bevolking per dag, 18 plus. Dat is in 50, 60 jaar is dat eigenlijk gebeurd. Maar drinken we dan nu meer dan ooit? Wij drinken eigenlijk weer hetzelfde als wat wij deden in de 19e eeuw. Toen de blauwe knoop ontstond. En eigenlijk zie je geen verschil meer. Ja, misschien even uitleggen voor degene die niet weten. Wat is de blauwe knoop? De blauwe knoop, dat was de gehele onthoudingsbeweging in Nederland. Dat was industrialisering in Nederland. De fabrieken kwamen en toen moest op een gegeven moment... vond men dat het toch wel handig was als ze ook wat nuchter naar het werk toe gingen. En... er waren ook mensen die heel ideologisch ook wouden dat er wat minder gedronken werd. De jeugd ook niet voor gallig en rat opgroeide. Nou, kwam een drankwet ook in Nederland. Maar ook, er kwam schoon drinkwater en dergelijke. En dat heeft er eigenlijk voor gezorgd dat we in de 60e jaren eigenlijk nauwelijks dronken. Er is een heel leuk onderzoek van Gadurek, een socioloog uit de 60e jaren. Die deed onderzoek naar riskante gewoontes in Nederland. En wij dronken, 2% van de Nederlanders dronk wel eens alcohol bij de warme maaltijd in die tijd. Oh, 2%. Dat is nu denk ik wat meer. Ik denk dat het nu wel wat meer is, ja. Hoeveel is het ongeveer? Kunt u daar iets over zeggen? Nou, ik denk eerlijk gezegd dat meer dan de helft van de alcoholgebruikers wel eens drinkt, bij de warme maaltijd. En we hebben dat natuurlijk wel ontdekt doordat we francofielen zijn in het zuiden, op vakantie gingen. Maar goed, misschien komen we daar dadelijk nog wel op. Ja, want Rob, het is ook zo dat bij de warme maaltijd, verslaggever Suus Boslo, die merkt wel dat niet het enige moment is waarop mensen voor alcohol kiezen. Bijvoorbeeld op feestjes of als ik gewoon met vriendinnen wat leuks ga doen. Of we gaan even naar de stad of zo. Ja, dan komt er wel wat aan pas, zeg maar. Wanneer drink je alcohol? Sporadisch. Niet zoveel tegenwoordig. Ik denk met name als we samen zijn met vrienden. Soms met familie en als de zon schijnt. Als de zon schijnt? Ja, ik denk dat dat ook wel in Den Bosch zit, toch? Als het zonnetje eruit is, worden we Bourgondisch. Wat voor gelegenheden? Ja, af en toe een verjaardagje of nu lunchje. Of als je op vrijdag en zaterdag. En natuurlijk bij optredens, concerten, dat soort zaken. Dan wil ik wel drinken. Bij voetbalwedstrijden, denk ik. Bij sportgelegenheden, kijk ik altijd. En daar hoort wel een biertje bij dan? Daar hoort wel een beetje een biertje bij, ja. Ja, dat maakt het toch net wat leuker. Wat voor rol speelt alcohol in jouw leven? Geen sterke rol in ieder geval. Het zorgt wel dat ik soms wat socialer ben in een sociale setting. Maar dat, daar blijft het ook bij. En jij? Ja, gewoon met die feestdagen en zo. Feest, ja, gewoon hetzelfde eigenlijk. Koningsdag bijvoorbeeld. Ja. Nou, dit zijn heel veel verschillende redenen. Zijn ze herkenbaar voor jullie? Oh ja hoor, zeker. Ja. Zeker, ja. Ja, voor mij eigenlijk ook wel. Want heel veel dingen zijn toch een beetje verbonden aan een drankje in mijn beleving. Gezellig op een terras, ontspannen bijkomen van iets. Gezellig met familie. Rob, hoe komt het nou eigenlijk dat we dat verband zo voelen tussen gezelligheid en alcohol? Nou, eigenlijk worden de glazen al geklonken boven je wieg. En het is het eerste moment al dat men zegt van fijn dat hij er is. In de 60e jaren, wat ik zei, hè, er werd alleen in de weekends gedronken. Maar het was dus duidelijk dat een feestje werd al gecombineerd, zeg maar, met alcohol. En we hadden toen geen vrije tijd, we hadden geen vakantie, we hadden geen welvaart. En als je dat tussen je oren krijgt, en dan gaat op een gegeven moment gaat vanzelf alle momenten waar die feestelijk zijn. En als je daar dan meer gelegenheden voor hebt, staat overal, zeg maar, alcohol bij op tafel. Het is natuurlijk met name de reclame die daar een hele belangrijke rol in gespeeld heeft. Dus groepsdruk en reclame die er eigenlijk voor zorgt dat ja, eigenlijk kun je niet achterblijven. Dat betekent bijvoorbeeld een gemiddelde bruiloft. Hè, de mooiste dag van je leven. Nou, er zijn misschien wel 12, 14 momenten rondom een bruiloft. Hè, het uitzoeken van je bruidsjurk, de best man, de locatie, de foto's bekijken achteraf. Alles vanwege de mooiste dag van je leven. Maar het zijn dus 14 momenten, bij wijze van spreken, waar je alcohol bij drinkt. Ja, dus veel momenten om te vieren, maar dus ook bij ontspanning, noemen veel mensen. Want het doet ook wel iets. Het doet wel met je. Ja, natuurlijk doet het wat. Het is gewoon een giftig stofje. Er is gewoon geen veilige ondergrens voor alcohol. En dus als je echt gezondheid, zeg maar, als je leidmotief hebt in het leven, ja, dan kun je gewoon beter niet drinken, dat is duidelijk. Ja, nou ja, er waren altijd natuurlijk wel verhalen nog waar mensen zich aan vasthielden van nee, maar glaasje per dag, twee misschien, goed voor je hart. Ja, dat is een hele grote misvatting geweest. Gelukkig is die mythe eigenlijk ondertussen wel doorgeprikt. Het komt er eigenlijk op neer dat al die onderzoeken die toen in de tijd gedaan zijn, dat ze vergaten dat degenen die niet drinken, dat daar ook vaak gezondheidsproblemen een rol speelden. Mensen ook vaak extra slaafd waren. En nou ja, goed, als je die komen er dan vaak wat slechter af qua gezondheid dan degenen die dan bij wijze van spreken één glas drinken of twee glazen. Als je die mensen eraf haalt, is het gewoon één lineair lijn naar boven toe. Er is gewoon geen veilige ondergrens. Nee, dat is best wel jammer eigenlijk, want als alcohol alleen zou brengen wat de voordelen dan zijn, dat ontspannen, het vrije en sociale gevoel, ja, daar zou er helemaal niks mis mee zijn. Nee. Maar het maakt zoveel kapot. Ja, ja. Want dan ben ik ook op dit. Ik ben ook best streng dus over alcohol. Drinkt u dan zelf helemaal niet? Ik drink zelf wel. En ik ben dus ook product, zeg maar, van de 60er jaren. Ik weet gewoon, sinds die tijd, het was eigenlijk de normaalste zaak van de wereld om twee glaasjes bij het eten te doen, drie glaasjes bij het eten. Ik kom zelf van Maastricht af, dus echt een Bourgondier. Ik heb de campagne gedaan, drank maakt meer kapot dan je lief is. In die tijd dat ik dat deed, dronk ik zelf nog drie glazen, zeg maar, per dag. En dat was normaal, want de gezondheidsraad zei in die tijd dat mannen rustig drie glazen konden drinken. Nou, op een gegeven moment ga je dan vanzelf ga je er wel even over nadenken. Ik heb pas opgezet in Nederland, ik heb Dry January opgezet. Daar doe je er regelmatig zelf aan mee. En op dit moment zit ik, zeg maar, onder de zes glazen in de week, misschien drie glazen. En ik kies mijn momenten. En dat is het belangrijkste. Maar goed, het is ook wel, denk ik, ingewikkeld om dat mensen adviezen over gezondheid aannemen van, want er zijn natuurlijk ook heel veel artsen die zelf ook nog drinken, die dan moeten adviseren van, u kunt beter niet drinken. Ja, nee, we weten allemaal, dat is een hele mooie definitie. Een probleemdrinker in Nederland is iemand die meer drinkt dan zijn huisarts. En dat is jarenlang, zeg maar, het jargon geweest ook. Ja, en dat is inderdaad ook moeilijk. Alleen, die huisarts, dat is een professional. Die moet zich professioneel gedragen. En die heeft iemand tegenover zich die is kwetsbaar. En die komt voor een aandoening bij hem. Op dat moment moet hij zijn eigen normen en visie moet hij even uitschakelen en iemand behandelen voor datgene waar die bij hem komt. Ja, en daar moeten we dan ook gewoon naar luisteren. Ja. Waar we ook naar gaan luisteren is het nummer Dorst van Aquasi en Gerson Mijn. Ik drink mijn zorgen weg. Ik drink zelfs meer dan dat ik zeg. En ik verdrink in mijn verdriet. Daarom is drank zo slecht nog niet. En ik heb dorst, dorst, dorst, dorst, dorst. Zoveel dorst, dorst, dorst, dorst, dorst. Oh, ik drink mijn zorgen weg. Ik drink zelfs meer dan dat ik zeg. En ik verdrink in mijn verdriet. Daarom is drank zo slecht nog niet. En ik heb dorst, dorst, dorst, dorst, dorst. Zoveel dorst, dorst, dorst, dorst, dorst. Flespie, zes Jackie D, drie Hennessy, geen ijsgraag, meer vodka. Drink door totdat ik kapot ga. Wil gewoon graag drinken op straat. Twee mojito's, twee caipirinha. Drink maar lekker door voor een rondje van de zaak. Ik drink door voor een rondje van de zaak. Hey. Niet echt op mijn best, maar de wijn die is niet slecht. Ik drink maar door en voel me leger dan de fles. Mag ik wat drank? Dit is bitter, of een rosé. Witte en een rode wijn, ik neem het zo mee. Zeg het nog een keer voor ik het vergeet. Ik drink mijn zorgen weg. Ik drink zelfs meer dan dat ik zeg. En ik verdrink in mijn verdriet. Daarom is drank zo slecht nog niet. Ja, dat was even een stilte in het nummer. Waardoor we even konden nadenken over het leven. Nou, eigenlijk dachten we dat hij langer door zou gaan. Maar we gaan gewoon verder. Want het is inmiddels wel duidelijk, we waren er nu eigenlijk al over aan het doorpraten. Dat alcohol een grote rol inneemt in onze maatschappij, dat is echt heel duidelijk. Tegen beter weten in misschien wel. En het zorgt dus ook voor problemen. Want in Nederland zijn zo'n 1,5 miljoen probleemdrinkers. Dat wordt gemerkt in ziekenhuizen, waar steeds meer problemen worden gezien die gekoppeld worden aan alcohol. Maar de impact op het privéleven van mensen kan ook enorm zijn. Koos, hoorde je net al even, jij maakt al best een tijd een podcast eerlijk over alcohol. Ja. En daarin vertel je over jouw ingewikkelde band met alcohol. Gaan even luisteren. Ja. Mijn leven zonder alcohol is als een 3D-film. Ik voel meer, ik ervaar meer, ik leef meer. En dat gevoel, dat gun ik iedereen. En daarom ben ik deze podcast begonnen. In deze aflevering praat ik met Jolande Bastiaans. Jarenlang beheerste grote hoeveelheden alcohol haar leven. Nou, je zegt het leven in 3D ervaren. Ja. Wat is dat? Nou, ze zeggen ook wel eens alcohol hoort de sluier over gevoel. Dus als je alcohol stopt met alcohol drinken, dan komen alle gevoelens, alle ervaringen, ja, die komen weer terug. Dus het wordt allemaal veel intenser. Dus ja, gevoelens komen gewoon weer echt naar boven. Dus ik ervaar het echt als een 3D-film. Alsof ik midden in het leven sta. En daarvoor was het allemaal, had ik ook een prima leven hoor. Maar was het toch allemaal wat grijzer en wat grauwer. Ja, want ik heb zelf het idee dat als ik een beetje te veel heb gedronken, dat ik dan juist ook heel veel gevoelens heb die ik heel erg ga delen met mensen dan de hele tijd. Oh zo. Ja, nou, dat kan op het moment zelf natuurlijk gebeuren, want dat is wat alcohol losmaakt. Ik herken dat ook wel bij mezelf, hè, dat je emotioneel wordt of zelfs heel boos of nou ja, noem allemaal maar op. Alleen doordat de alcohol ook verwerkt moet worden in je lichaam, ben je de dagen daarna gewoon numb. Misschien herken je dat ook. Ja. Dus niet alleen de kater, maar ook de dagen daarna ben je gewoon wat slomer. Ervaar je minder energie, ook omdat je slechter slaapt. Je komt niet echt in je uitrustslaap, je remslaap. En dat veroorzaakt ervoor dat je eigenlijk niet echt present bent in je leven. Nee, dus toch niet die volle ervaring. Nee, had. Dus als je stopt, dan helemaal in het begin ga je weer beter slapen. Dus je rust wordt uitgerust wakker. Je krijgt veel meer energie. Je hebt zin in de dag. Ja, en dat is wat ik bedoel met mijn leven in 3D. Waar trouwens ook bij komt kijken dat wat ingewikkeldere emoties misschien wel het onderliggende probleem van het vele drinken, dat ook naar boven komt. Ja, dat verstopt dus zich dan niet meer, nee, dat laagje. Nee, ik wist niet dat ik zoveel verschillende manieren van boos had. Ja. Nou, bewaar ook die maar voor thuis. Ja, ja, alsjeblieft. Ja. Nee, dat liever ook niet. Van mijn man heeft er genoeg ellende meegemaakt met mij, ja, en boosheid. Nee, maar om even aan te geven dat emoties weer in volle hevigheid terugkomen. En dat is aan de positieve kant heel interessant en fijn. Maar ja, emoties, verdriet, ja, dat komt er ook naar voren. En daarmee omgaan, nuchter, gewoon het leven zoals het op je bord wordt gegooid. Ja, dat geeft mij ook wel heel veel kracht en zelfvertrouwen. Ja, want jij drinkt nu helemaal niet meer. Nee. Maar even voor het beeld, want het is niet zo dat jij elke dag stiekem uit een fles stond te drinken. Nee, dat was voor mij vooral in het weekend. Maar extreem. Dus dat werd in de loop der jaren hoe sneller, hoe beter, hoe meer. En maar doorgaan en niet kunnen stoppen. Dus ik was eigenlijk unstoppable zodra ik dat eerste glas nam. En waar ik achter kwam toen ik hulp zocht. Want ik dacht echt van, nou, ik heb eigenlijk niet echt een groot probleem. Ik drink alleen een beetje te veel in het weekend. Maar daar kwam ik er dus achter. Ik ging elke week naar een kliniek om daar op woensdagmiddag over te praten. Een paar maanden lang. Dat... Het beheerste mijn hele leven. Dus stel jij zou me uitnodigen voor jouw verjaardag volgende week vrijdag. Dan werd ik woensdag al zenuwachtig. Van, oh jee, ik mag weer. En met wie gaan we dan drinken? En oh, dan komt Esmee ook. Dan kunnen we even indrinken bij Esmee. Want die woont boven die kroeg. En neem ik champagne mee. Gaan we dat bij haar thuis doen? Oh, de koelkast thuis moet nog even vol. Dus want alles was gepland rond het gebruik van het alcohol. Het was een hele productie in mijn hoofd. Ja. Dus dat nam heel erg veel bezit in. Heel veel tijd nam dat ook in. Plus daarna natuurlijk de scherven letterlijk ook opruimen. Ruzie gemaakt met mensen. Vervelende appjes gestuurd. Ja, de kater, wat ik net ook zei. Dat slome gevoel. Je afschuwelijk voelen. Niet alleen lichamelijk, ook mentaal. Dus ja, op maandag was ik gewoon een wrak. En langzaam klom ik erop naar de vrijdag. Nou, en dan was je zat een feest. Beetje in zo'n visueuze cirkel daarvan. Ja. Toen je besloot te stoppen, waar liep je dan het meeste tegenaan? Nou, alles wat ik dacht leuk te vinden, zoals een volle kroeg. Koningsdag bijvoorbeeld, dat was het feest der feesten. Daar leefde ik weken naartoe, was ik helemaal op van de zenuwen. Nou, dan gingen we helemaal los. Nou ja, dat soort dingen doen nuchter. Toen kwam ik erachter, en dat vond ik echt heel pijnlijk, dat ik dat eigenlijk helemaal niet leuk vind. Ik vind het niet leuk om in een volle kroeg te staan met heel veel geluid en pratende, duwende mensen. Ik kan niemand verstaan. Dus erachter komen dat wat ik dacht, mijn leven was opgebouwd of rondom dat soort sociale events waarop veel gedronken kon worden, kwamen heel veel mensen bij ons thuis op zondagmiddag. De flessen gingen open, heerlijk. Ja, nuchter vind ik dat niet leuk. Dus ik heb daar afscheid van moeten nemen, geleidelijk. En echt mijn leven anders moeten inrichten, zodat ik lekker in mijn vel zit en ik een leuk leven leid. Maar ik ben echt wel eens huilend van een festival weggelopen. Ik dacht van, oh, maar dit vond ik zo leuk. Maar ik kan dit dus niet nuchter. Want ik heb het dus nodig om te verdoven op die plekken. Dus dat was, daar liep ik echt tegenaan. Tegen dat sociale aspect, wat ik in je reportage ook heel veel mensen hoor zeggen. Het is zo gezellig. Want ja, ik zal niet ontkennen dat 3 bieren op een lekker gevoel is. Nee. En daarmee, wat ik dan zelf ook wel eens ervaar, is dat je ook het gevoel hebt van, wat vinden andere mensen er dan van dat ik het niet meer doe of dat ik vanavond niet drink. Vind het echt onzinnig dat ik dat soort gedachten heb, maar dat is nou eenmaal zo. We hebben ook even op straat gepolst hoe mensen eigenlijk reageren als iemand zegt, hartstikke gezellig, maar vandaag drink ik niet. Ik heb vroeger wel heel veel gedronken en op een gegeven moment ben ik daar zo ziek van geworden. Op een gegeven moment iedere keer te veel drinken en overgeven, noem maar op. Toen dacht ik op een gegeven moment, ik kapte mee. En toen ben ik ook resoluut gestopt en sindsdien geen druppel meer gedronken. En dat is hoeveel jaar geleden? Hoe oud was je misschien? 25? 25. Kijk, en nou vraag ik natuurlijk waarom. Ja, ik kan me voorstellen dat mensen die vraag ook wel vaker aan u stelden. Klopt dat? Dat komt wel eens voor, ja. Dan zeggen ze, waarom drink je niet? Wees gezellig, weet je wel. Dat is vaak dan de vraag. Ik zeg, nee, geen behoefte meer aan. Stel, je bent in gezelschap en iemand wil niet drinken. Hoe wordt er dan gereageerd? Niet uitnodigen. Nee, grapje. Nou ja, weet je, als hij niet wil drinken, is dat zijn keuze, een gezonde keuze. Als het gewoon gezellig is en hij heeft het niet nodig, ja, waarom zou je hem weer houden? Ja, prima. Als ik zelf maar wel gewoon kan drinken, wat daar ook wel van. Dus als iemand zegt van ja, dat doe ik niet, ja prima, dan drink je lekker niet. Maar ja, daar heb ik geen problemen mee of zo. Maar ik moet wel zeggen, mensen zijn er over het algemeen niet zo goed in. Ook al bedoelen ze het misschien slecht, heb ik vaak het gevoel dat erop wordt gereageerd alsof die persoon wordt uitgezonderd. Dat mensen dan zeggen, oh, oké. Dat het toch wel, weet je, dan komt het toch als van een verbazing. Het is wel zeg maar, kijk, ga jij uit in Breda en jij bent als enige nuchter. Ja, probeer dat maar even 6 uur lang vol te houden. Terwijl iedereen, en zeg maar, de kwaliteit van het gesprek, dat neemt natuurlijk ook af naarmate jij dronkerder wordt. En als jij dan zeg maar nuchter bent en je moet met zo'n dronklap gaan praten, nou, dan ben je na 2 minuten ook helemaal klaar mee. Dus dat is wel soms wel lastig, lijkt mij. Maar wie is dan het probleemgeval? Ja, dat is een goede vraag. Ja, wie is dan eigenlijk het probleemgeval? Die sociale druk, Koos, herken jij dat? Ik ben altijd wel heel duidelijk geweest in dat ik een alcoholprobleem heb. Ik heb daar ook interviews over gegeven. En dat het bij mij niet werkt om 1 of 2 biertjes te drinken. Dus mijn sociale kring begreep dat wel. Ook al kreeg ik wel eens vragen van, joh, kun je er inmiddels al mee omgaan? Of kan je dan ook niet 1 wijntje? Nee, dat kan ik niet. Maar inmiddels heb ik me ook laten opleiden tot counselor. En begeleid ik ook mensen die willen stoppen met het drinken van alcohol. En dit is wel echt een topic wat echt ter sprake komt. Ook in de coachingsgesprekken die ik voer. Want mensen vragen wel eens van, joh, Koos, moet ik dan mijn vriendschappen verbreken? Nou, dat hoeft helemaal niet. Maar je kunt wel gaan kijken van, hey, vind ik het prettig om in een groep mensen te zitten die echt alleen maar zitten te zuipen, en voel ik me daar nog thuis? Of kan ik misschien met diezelfde mensen die ik hartstikke leuk vind op zondagochtend, nou, dat is misschien niet het goede moment, maar lekker gaan bowlen? Of kunnen we iets anders gaan doen, zodat we wel die band hebben, maar dat onze band niet meer alleen wijn of bier drinken is? Want je kunt je voorstellen, als wij een band hebben van wijntjes drinken op de vrijdagmiddag en ik stop daar mee, dan laat ik jou achter zitten met die wijntjes. Dus ik kan me ook voorstellen dat het voor jou best verwarrend is als ik besluit een andere weg op te gaan. Dus ik raad ook mensen ook altijd aan van, ga dat gesprek in. En zeg ook van, ik kan me voorstellen dat het voor jou ook ingewikkeld is. Ja. Dat ik nu ben gestopt met drinken. Maar kunnen we iets gezamenlijks vinden wat we ook allebei leuk vinden, zodat ik je wel kan blijven zien? Want ik hou van jou. Een andere verbinding met elkaar vinden. Ja. Ja, ik vind het eigenlijk wel komisch wat je zegt. Omdat ik doe dus meer dan 40 jaar eigenlijk onderzoek op dit terrein. Wat ik zie is dat ik heb gewoon een periode meegemaakt dat het normaal was dat niet gedronken werd, bijvoorbeeld op de tribune bij een voetbalwedstrijd. Het was gewoon niet normaal. En nou krijg je allemaal reacties inderdaad, zeg maar, uit het publiek van, ja, ik kan me niet voorstellen dat ik niet met mijn biertje op de tribune zou gaan staan. Dat is ons allemaal aangewend. Dus we zijn zelfs zo afhankelijk geworden hiervan, dat we het accepteren dat er netten opgehangen worden in het Feyenoordstadion tijdens een wedstrijd. Dat als er een bekertje op het veld ligt, dat een hele voetbalwedstrijd, zeg maar, gestaakt wordt. Dat is de normaalste zaak van de wereld. Het is dus niet normaal geweest, maar klaarblijkelijk is het dus ook aangeleerd gedrag door reclame. We hebben het allemaal tussen de oren gepompt gekregen. Dus waarom zou het ook niet af te leren zijn? Dus datgene wat Koos eigenlijk ook zegt, die associaties die wij met elkaar hebben gemaakt van bij bier of bij voetbal hoort bier. Ja, dat heeft de alcoholindustrie gewoon gedaan. Dus je moet er eigenlijk voor gaan zorgen dat het niet meer automatisch is dat als jij een bal over de buis ziet rollen, dat je dan zin krijgt. Dat je in een bierglas ziet. Ja, maar hoe doe je dat dan? Door, we hebben dus Dry January en ik pas opgezet in Nederland. Je merkt dus, als je dus 30 dagen los daarvan bent, dan ga je weer keuzes maken. Dat doe je wel op een laagdrempelige manier, want je praat ze niet van de alcohol af. Je zegt van, zet hem eens op pauze. Nou, dat is in ieder geval al niet bedreigend. En vervolgens gaan mensen inderdaad die 30 dagen door. Bij Koos kan dat ook. Ook 30 dagen lekker nuchter challenge online. Dus okay. En dan ga je eigenlijk leerervaringen opdoen. In diezelfde 30 dagen ga je leerervaringen opdoen dat je inderdaad beter slaapt, dat je fitter bent, dat je weer eens echt een gezellige vent bent, dat je ook je kleinkinderen kunt passen zonder dat je met een kegel rondloopt. Nou, als je allemaal dat soort dingen eigenlijk, en dan wordt dat op een gegeven moment de motivator om iets aan je alcoholgebruik te gaan doen. Dat is meteen ook heel interessant, hè? Want er zijn heel veel mensen die dat doen en dan denken, oh, ik voel me echt heerlijk. Maar de kracht en de gemeenheid van alcohol is wel dat ze daarna ook weer blij zijn dat ze weer mogen drinken. Ja. Want mensen weten allemaal wel hoe schadelijk alcohol kan zijn. Gelukkig komt er ook veel meer naar buiten over de link tussen alcohol en verschillende soorten van kanker. Dus daar wordt veel meer over bewust. En toch blijven heel veel mensen het doen. Omdat wat alcohol je brengt, voor heel veel mensen zo sterk toch is. Echt. Dat is gemiddeld zomaar uit mijn onderzoek komt dus. We doen al jarenlang onderzoek, zeg maar, naar die 30 dagen. En wat blijkt, dat waar mensen inderdaad bang voor zijn, dan ga ik daarna doorslaan naar juist die andere kant, dat het dus helemaal niet het geval is. Wij merken dus dat een half jaar later nog 30% minder aan alcohol omgezet werd dan dat ze ooit van tevoren deden. 15% het afgelopen jaar staat nog steeds droog na die 30 dagen. En dat komt omdat je ze goed begeleidt. Datgene wat jij bij wijze van spreken doet, dat wij doen met nieuwsbrieven die ze regelmatig krijgen, is ontzettend belangrijk, omdat ze daarin de ondersteuning vinden. Want dat is inderdaad wat jij zegt. Je gaat je hele leven plannen rondom dat alcoholgebruik bij dat feest en zo. Ja, wij krijgen natuurlijk ook van die mensen die op een gegeven moment zeg maar in de mailbox zetten. Help, het weekend komt eraan. Ik heb afgesproken dat ik 30 dagen niet drink. Hoe ga ik dit weekend überhaupt doorkomen? Ja. Nou, een lekker alcoholvrije drank bijvoorbeeld. Dan kun je een alternatief. En die alternatiefjes, daar komen wij mee. Dat laten wij dan inderdaad horen. En ik denk inderdaad Esmee dat zo kan inkoppen. En zeggen, hier staan ze. Daar gaan we het zo uitgebreid over hebben. Sterker nog, dan gaan we ook nog wat proeven wat ze heeft meegenomen. Maar we gaan eerst even luisteren naar het verhaal van Jan. Verslaggever Suus Boslo ging een stuk wandelen met hem. Jan is nu 16 jaar nuchter en wekelijks te vinden bij de AA. Loop je hier vaak? Ja, eigenlijk best wel. Met Bowie natuurlijk, met mijn hond. Die is niet mee nu? Maar... Nee, die heeft al andere afspraken. Dus die moest gaan spelen met zijn vrienden. Maar we lopen wel eventjes een beetje de polder in. Misschien kan je beginnen met vertellen hoe je bij de AA bent gekomen. Ik ben bij de AA gekomen omdat ik vond dat ik behoorlijk wat dronk. Ik zat thuis, deur op slot, gordijnen dicht, auto in de garage, telefoon eruit. Heerlijk, hele dagen drinken. Ik wist bij God niet meer of dat het 's ochtends 6 uur was of 's avonds 6 uur. En ik dronk toen echt van 's morgens vroeg tot 's morgens vroeg. Als ik mijn rijbewijs kwijtraak, dan stop ik met drinken. Nou, ik ben 2 keer mijn rijbewijs kwijtgeraakt. Als mijn relatie minder wordt, dan stop ik met drinken. Nou ja, oké. Ik heb een aantal relaties gehad. Als ik niet meer kan werken, stop ik met drinken. Ik heb mijn zaken moeten verkopen in verband met drinken. Dus, nou ja. Laten we anders even die kant op gaan, want daar zijn ze met met de groenvoorziening bezig. Okay, dan lopen we daarna zo. Want we moeten daar wel heen. Zo'n bijeenkomst bij de AA. Ja. Ik denk dat sommige mensen zich daar wel een voorstelling bij kunnen maken, omdat het ook wel in films en zo zit. Maar stel je. Maar dat klopt heel vaak niet hoor. Nee. Maar gaat het dan echt zo dat jij zegt: ik ben Jan, en dat iedereen dan zegt: hallo Jan? Nee, dat heb ik eerlijk gezegd nog nooit meegemaakt. Alleen op tv zie ik dat. Nou, dan praten we gewoon over een stap. We doen iedere avond een stap. Kan je een voorbeeld geven van zo'n stap? Bijvoorbeeld de eerste stap. Nou, dan zeg je, joh, mijn leven is stuurloos geworden en ik ben weerloos ten opzichte van de drank. Ja. Nou ja, dat moet je dan toegeven. En dat klinkt natuurlijk heel lullig. Is dan eigenlijk de eerste stap om het over te hebben? Absoluut de eerste stap. En gelijk in het verlengde van de eerste stap ligt dat we het verdere leven, of het verdere leven in ieder geval de dagen doen, per dag, dus per 24 uur stoppen we. Dus niet zeggen van, joh, ik stop. Voor de rest van mijn leven, want dat kan ik niet beloven. En, maar 1 dag, dat moet te doen zijn. Niemand begint er ook aan de voetreis naar Peking. Maar als je maar genoeg stappen zet, dan kom je er vanzelf. Dan gaan we zo eind lopen. Nee, we gaan zo ver niet lopen. Nee. Het grote verhaal is, hou contact met je verslaving. En de AA, daar kan je geen smoesjes op hangen. Dat lukt je niet. Want wij zijn specialisten daarin. We zijn de grootste leugenaars die we ooit zijn geweest. We toneelspelen als de beste. Nou, als je die allemaal in een kamer zet en je komt er als nieuweling bij. Nou, neem van mij aan dat je niet kan liegen, hoor. Zullen we even omdraaien? Ja, want dan hebben we de wind weer in de rug. Goed zo. Wat zou er gebeuren als je niet meer eens per week daarheen gaat? Ik zal niet gelijk terugvallen of zo in mijn oude doen. Maar ik ben er zo bang voor. Dat ik op een gegeven moment, dat er een dag komt, en dat hoeft deze week niet te zijn, en volgende week niet, en dit jaar zelfs niet eens. Maar dat er op een gegeven moment een dag komt dat ik toch denk van, nou, het moet wel kunnen. 1 drankje. Ik ga het niet eens proberen om te stoppen met naar meetings te gaan. Want ja, ik durf het gewoon niet. Ben je ook trots daarop? Nee, ik ben er niet trots op, nee. Het was gewoon nodig. Ik moest die behandeling hebben. Het is een ziekte. Dus dat moest ik gewoon doen. Ik moest dat doen, echt. En als ik een vingerhoedje neem, dan gaat er echt een badkuip achteraan, joh. Dat moet ik gewoon niet doen. Nou, hij zegt dus van, ik stop per 24 uur. En ik vind dat heel indrukwekkend, dat je na 16 jaar nog steeds de motivatie op die 24 uur ligt. Voel jij dat ook zo, Koos? Nee, ik kan het heel makkelijk in een groter geheel zien. Ik wil gewoon niet meer drinken. Maar ik weet wel dat waar dit vandaan komt. Als je kijkt naar de AA en het 12-stappenprogramma... dan gaat dat niet alleen maar over hoe stop ik met drinken... maar vooral hoe deal ik met alles wat het leven op mijn bord gooit. Hè? Alle emoties waar we het net al over hebben gehad. Dus daar zijn die 12 stappen heel erg goed voor. En wij mensen zijn nogal geneigd ons heel erg druk te maken... over wat morgen, overmorgen of volgende week is. Ja, of wat is geweest. Ja. En we zijn eigenlijk nooit present met het huidige moment. Het nu, laat maar zeggen. En dat gaat ook over dat soort gedachtes allemaal. Dat je alleen maar hoeft te zijn met wat zich nu aandient. Dus als jij nu zin hebt om te drinken, kan je tegen jezelf zeggen... ik neem nu niet het glas. En dat houdt het natuurlijk heel klein... Ja, en de motivatie daarmee dus ook sterker misschien. Ja. Ja. Je kan het voor jezelf heel klein houden. En ik vind het ook wel heel mooi wat hij zegt. Want hij geeft, wat ik net ook al zei... Hè, hij geeft eigenlijk ook wel een beetje de waanzin van alcoholisme aan. Hè. Hij wist, als ik veel drink, dan gaat mijn relatie kapot. Dan heeft hij verschillende relaties gehad, verschillende banen gehad. En hij wilde maar één ding... En dat is blijven drinken. En dat is de kern van een alcoholprobleem. Het is ook niet voor niets echt een officiële ziekte. Een progressieve ziekte. Ja, dat weten veel mensen ook niet. Dat het dus echt officieel ook als ziekte wordt behandeld. Ja. Ja. En jij bent nu zelf 7 jaar gestopt met drinken. Ja, in september. Ja. Ja. Ben jij dan, voel je je helemaal vrij van de drank? Ja. Ja, nou, dat is wel. Maar soms kan het ook ineens in mijn gezicht komen. Ik organiseer elk jaar een yoga-retreat. Ga ik al een paar dagen in mijn eentje. Ga ik dan naar Porto, leuke stad. En ineens was het gevoel daar heel sterk dat ik dacht: ik kan nu in mijn eentje een avond helemaal door het lint. Niemand die weet wie ik ben. Morgen begin ik gewoon opnieuw. En het was echt een hele heftige drank. Toen dacht ik: oh, dit is het dus, weet je wel. Dit is gewoon de monkey on my back die ineens aanklopt en denkt: van, hey, het mag. En wat doe je dan? Dan spoel ik de film vooruit en dan denk ik, nee. Maar niet het mag, maar het kan. Het kan. Het kan, ja. Maar dan, ik wil nooit meer terug naar hoe ik was. En dat is ook wel een van de grote tips. Hè, als mensen bij me komen, hè, spoel de film vooruit. Hoe word je morgen wakker? Hoe voel je je dan? Wil je dat? Dat willen mensen niet meer. Dus, maar het is heel hardnekkig om echt te kunnen stoppen met het drinken van alcohol. Wat ik net ook al zei, het levert je ook iets. Je krijgt iets bij het drinken van een paar wijntjes. Ja. Ja, en je zegt zo van, ja, je helpt dus ook mensen die dan ook ervan af willen komen. Merk je ook dat meer mensen worden? Ja. Heb je druk? Ja, ik had ook een heel ander beeld bij alcoholisten. Ik dacht echt dat mensen waren, nou, zoals Jan eigenlijk, stiekem drinkers die alles kapot maakten. Maar het zijn vooral ook mensen zoals jij en ik die gewoon picture perfect een goede baan hebben, een carrière hebben, ook succes ervaren, een gezin, leuk, sociale kring. Maar toch staat die fles in de weg. En dat is elke dag misschien een fles. En ze zouden er ook zo 80 mee kunnen worden. Maar het staat ze wel echt in de weg. Ja. En juist dat soort mensen komen op mijn pad. En die help ik. Waardoor meer succes, energie, zakelijk succes ook ontstaat. Meer liefde, verbinding. Ik kan urenlang opnoemen. Maar dat gaan we niet doen. Want ik wil ook wel even van Esmee horen hoe ze hier naar kijkt. Merk jij ook dat er meer interesse is? Dat mensen er meer mee bezig zijn met nuchter leven? Ja, zeker. En ik ben van oorsprong wijnjournalist. Ja. Dus ik heb jarenlang geschreven over wijn. Mijn hele leven was doordrenkt van wijn. Alcohol eigenlijk. En op jouw Instagram bio zag ik staan: ken je die mop van de wijnjournalist die stopte met drinken? Nou, ben ik natuurlijk heel benieuwd hoe die mop verder gaat. Nou, die drinkt niet meer. Dus dat, maar ik had wel een probleem. En niet een alcoholprobleem in de zin van wat Koos nu schrijft. Maar eerder van, het was mijn werk. En ik verdiende daar mijn geld mee. En ik was de hele dag... ik kon wanneer ik maar wilde op wijnreis. Ik heb de hele wereld gezien, was fantastisch. Als ik aan mensen zei dat ik wijnjournalist was, dan zeiden ze allemaal van, oh, wat leuk en wat een geweldige baan, en dat wil ik ook. De life, zeg maar. En daar ben ik mee opgehouden, vrijwillig. Dus de aanleiding, ik heb daar ook wel stukken over geschreven op mijn website What to Drink. Want ik ben dus een platform begonnen voor alternatieven. Voor alcohol, omdat ik dus normaal wijnen proef en mensen aanraden van wat ze konden drinken. En nu was ik zelf gestopt. En dacht ik, ja, wat ga je dan drinken? Ja, nou, maar daar heb je ook wat van meegenomen. Ja, dus misschien kunnen we het gesprek voortzetten onder het genot van een van die heerlijke dingen die je hebt meegenomen. Ik weet niet of het idee is dat we met eentje beginnen. Dat is goed. Ik ben heel slecht in multitasken, dus ik kan slecht praten terwijl ik dingen inschrijf. Okay. Ik ben namelijk ook geen sommelier. Maar nou, ik zie Rob meteen opstaan. Ik zie het gebeuren. Om even te helpen met het inschenken. Nou, laten we gewoon een sparkling tea. Die heb ik meegenomen. En dat is wat best veel mensen kennen al. Dus het zit in een wijnfles of eigenlijk in een soort champagnefles. Jullie krijgen de mooie glazen, want dat helpt ook. Hè, dat je een drank waar geen alcohol in zit, dat je dat toch een beetje presenteert alsof je mee kan doen met de gezelligheid. Er staan achter jou trouwens nog extra glazen als daar behoefte aan is. Ja, van die Duralex glazen, maar die zijn dus natuurlijk helemaal niet gezellig. Maar dit is een... De goede hoeveelheid, want... Dit is prima, want we kunnen nog meer proeven. Dit is een alcoholvrije drank waar ook nooit alcohol in heeft gezeten. Want ik had begrepen van Malou, van jou, dat Koos ook niet, alcoholvrij bier wil waar dan nog een beetje alcohol in zit. Nee, want ik sla daar helemaal op aan, joh. Ja. Mijn lichaam denkt, het is alcohol. Dus ik heb ook het gevoel dat ik met dubbele tong ga praten. Ik ga ook helemaal weer gefocust op, kan ik nog een glas? Ja. Is mijn glas al leeg? Schiet eens op, voel ik al wat? Dus het is een soort van iets heel geks. Maar ook bij die dranken met onder 0,5? Ja. Ja, precies. Als er alcohol in heeft gezeten, ik ben kennelijk zo gevoelig. Het doet mij herinneren aan alcohol. Dus ik sla aan. Het is ook de hele beleving. Hè? Dus het ja, Rob, flesje. Als u ook gaat praten, dan moet u toch even terug naar de zetel. Het is ook dat flesje. Hè? Het heeft hetzelfde uiterlijk. En dat is precies wat de industrie dus eigenlijk wil. Hè? Ik weet niet of je die spotjes kent van Heineken. Iemand zit in een cabriootje, komt een politieagent langs en die wil hem verbaliseren. En die zegt dan op een gegeven nee, heel triomfantelijk. Nee, 0,0. Nee, ja. Je staat verkeerd geparkeerd. Ja. Maar eigenlijk zegt hij dus, je moet van 20 meter afstand niet zien of er alcohol in zit of niet alcohol. Het is gewoon volwaardig bier. Maar ja, dat is wel een discussiepunt in dit hele verhaal. Want aan de ene kant willen mensen dus niet opvallen als je inderdaad op een feestje staat en ik sta met mijn 0,0 bier. Ben ik net zo gezellig als mensen met een biertje. Je ziet het verschil inderdaad niet. Heineken zegt ook, wij verkopen geen bier, wij verkopen gezelligheid. En die connectie... Onzin eigenlijk. Dat is onzin. Maar mag ik ook even een glaasje hiervan? Oh nee, jij krijgt niet. Nee, ik mag niet. Nee. Wil je? Wil jij ook de lekkere thee? Ja, okay. Zeker. Dat wil ik wel even aan. Ik kom je. Die thee's zijn echt wel nieuw. Ik heb ze wel eens eerder geproefd. Dat is echt wel echt heel leuk. Ja. Is heel, Maar goed, even over die gezelligheid. Want ook dat bespreek ik veel met de mensen die ik begeleid. Ja, als je vanaf een afstandje naar een situatie kijkt, verandert er niks aan de situatie door wat je in een glas drinkt. Wij zitten hier, nou nu staat er iets op tafel dan, maar wij zitten hier gewoon heel gezellig te praten. Ja. En het gaat helemaal niet om de drank, ja of nee. Dus die loskoppeling van gezelligheid, daar moet een drankje iets bij. Ja, dat gaat je wel wat verder brengen. Want het is gezellig. Gewoon als ik met jou klets, kan het overal gezellig zijn. Ook in een wandeling in een bos. En dan hoeven we niks te drinken. Ik ga dit even proeven ondertussen. En Esmee, misschien, ik ben wel benieuwd. Wat jij vertelt dus van, ik werd heel erg geconfronteerd met het feit dat die alcohol dus zowel privé als in mijn werk een hele grote rol had. Hoe ben jij er dan mee omgegaan? Want je had ook kunnen zeggen, toeloe, ik ga gewoon helemaal iets totaal anders doen. Ja, dat klopt. Maar Ik zat nog in de kast. Dat klinkt een beetje raar, maar ik was wijnjournalist. Ik kreeg kanker en dat was de aanleiding voor mij om te stoppen met drinken. En ik had helemaal niet de beslissing genomen van, ik ga nu voorgoed stoppen met drinken. Ik dacht van, nou, ik moet beter worden en ik voelde me ook echt slecht. Dus ik dronk al heel weinig. Ik stond op dat moment, werkte ik in een urban winery, was ik wijn aan het maken. Ja. En normaal zit ik gewoon te tikken achter mijn computer. En ik dacht, waarom ben ik toch zo moe? Nou, ik moet nu eindelijk eens de handen uit de mouwen steken, want wijn maken is heel veel, is heel fysieke arbeid. En toen bleek dat ik ziek was, toen overviel me dat enorm. En toen ik beter aan het worden was, heb ik daar dus een beetje over na zitten denken. En toen kwam corona. Dus ik ben een sociale drinker, maar wel een persoon zonder grenzen. Ja. Dus ik dronk niet helemaal, ik was niet helemaal zoals Koos ermee bezig, wat jij beschrijft, maar het zat er wel tegenaan. Dus bijvoorbeeld op Koningsdag, als ik had gehoord van, wil je 's avonds naar de studio komen op Koningsdag? Nee, gek. Nou, ik zou dan dus nog denken, ja, dat is wel tricky. Want kan ik mezelf inhouden? Ja. Want dat snap je, ja. Dat is toch een probleem. En op een gegeven moment ben ik dus weer wijn gaan proeven, terwijl ik zelf niet dronk. En ben ik gewoon artikelen blijven schrijven. En ik durfde niet te vertellen dat ik niet dronk. Waarom durfde je dat niet te vertellen? Nou, omdat ik bang was dat mensen dan mijn werk niet meer zouden accepteren. Dus wie gaat er wijntips aannemen van iemand die zelf niet meer drinkt? Dat is een beetje raar. Ja. Ik vind dit trouwens heel erg lekker, wat we nu drinken. Ja, dat is van het Nederlands product. Hartstikke leuk, uit Amsterdam. Ja. Est. Ik moet wel zeggen, van het is niet. Ik heb niet het gevoel dat ik iets alcoholisch drink of zo. Dus het is wel echt iets anders. Klopt. En dat ga je ook, denk ik, nooit krijgen. Want, nou ja, ken jij mensen die wel eens 10 bier drinken op een avond? Jazeker. Ja. Ja. Ken je mensen die 10 alcoholvrije bieren drinken? Nee, dat denk ik niet. Vind je dat er veel verschil in smaak is tussen alcoholvrij bier en niet alcoholvrij bier? Ja. Ja? Ja. Oh, dat vind ik. Bij IPA vind ik dat namelijk heel erg meevallen. Ik ook. Ja. Ik zou je een keer blind willen laten proeven. Maar stel, ik denk dus niet dat het aan de smaak ligt dat niet gebeurt. Dat mensen geen 10 bier alcoholvrij drinken. Ik denk dat dat komt door de alcohol. Dus het effect van de alcohol werkt. Ja, je wil gewoon door, meer. Na 2 drankjes, dan dat weten jullie waarschijnlijk beter dan ik. Dan daalt je dopaminepeil. En dan zegt je lichaam, hey, je had net een heel lekker gevoeletje. Je wil dat in stand houden. Ja. Dus dan moet je nog een drankje precies drinken. Precies wat alcohol doet. Ja. Dat is wat alcohol doet. En dat ga je nooit krijgen met alcoholvrije vervanging. Maar mijn persoonlijke ervaring is dat ik dat dus ook helemaal niet meer nodig heb. Ja. De connectie tussen dat ik een goede tijd aan het beleven ben en dat gevoel van wat alcohol me geeft, dat is voor mij losgekoppeld. Ik vind het nu net zo leuk, zo niet leuker, 3D, wat Koos zegt, als toen ik nog dronk. En ik moet er niet aan denken, eigenlijk, dat ik weer dronken word. Ik heb daar, ik word er helemaal. Maar goed, je vertelt net ook over dat proces van dat wijn maken. Dat is een heel intensief proces. En wijnen zijn ook vaak heel complex en gelaagd. Nou, en de meeste wijnen niet. Maar okay. De luxe wijnen, de mooie wijnen. Ja. Is dat ook zo met non-alcoholische drankjes? Heb je daar ook die spannende varianten? Die zijn er wel. En vaak als ik die aan mensen laat proeven, dan vinden ze het lastig. Maar dat had ik ook met bijvoorbeeld de wijnen die ik heel complex vond als wijnjournalist. Ik was ook een enorme snob geworden. En dan gaf ik mijn vrienden hele complexe wijnen. Daar vonden ze ook lastig. Maar er zijn dus wel alcoholvrije dranken die daar op gaan lijken, doordat ze verschillende dingen bij elkaar gooien. Bijvoorbeeld kruiden en sappen en blends van groenten. En dan gaan ze helemaal bloemetjes. Ja, precies. En theeën. En dat en dan krijg je dus ook die gelaagdheid. Maar wat je niet krijgt, is de aroma. Alcohol doet wel iets met smaak ook. En ook met mondgevoel. En dat ontbreekt altijd natuurlijk in alcoholvrije dranken. Dus dat moet je oplossen met iets anders. Maar ik kan je echt wel dingen laten proeven die heel complex zijn. Ja, de alcoholvrije bieren vind ik zelf echt een uitkomst. Wat Rob ook al zegt, dat drink ik gewoon door de weeks. En dan als ik iets feestelijks, als ik een mooie gezellige avond heb met iemand en zij zijn allemaal wijn aan het drinken, dan neem ik mijn eigen fles mee. Waarvan ik weet. En dan heb ik toch het gevoel dat ik niet met een soort watertje ernaast zit. Nee, nou, dus, en natuurlijk ook frisdranken en zo die je kan kiezen. Maar dit is dus wel echt anders. Nou, frisdranken zijn ook weer helemaal terug aan het komen. En er zijn hele spannende smaken. Bijvoorbeeld deze heb ik nu bij me van een heel leuk de Roze Bunker. Dat is een frisdrankmerk. Maar die verkopen dat in siroopvorm. En dat is dan gebarbecuede limoen. Gebarbecuede limoen? Ja, dat kunnen we zo gaan. Ja. Ik weet niet welke je hebt ingeschoten. Nee, je hebt die andere. Oh. Dit is, wil je die zo proeven? Die wil ik nu wel graag proeven. En dan ben ik ook benieuwd ondertussen, want Rob zit met grote ogen te kijken. Wat vindt u ervan als u dit allemaal hoort over al die alternatieven die er komen? Nou ja, goed. Het is inderdaad ook wat Koos daar straks zegt. Er zijn eigenlijk twee bezwaren die we hebben, zeg maar, als het over 0.0 gaat. Maar dan gaat het met name over 0.0 bier. Want ik moet zeggen, het gaat vaak om smaakjes en het gaat om smaakbeleving. En daar wordt natuurlijk steeds meer aan gedaan. En dat is in wezen wat Esmee eigenlijk ook doet. En ik heb zelf met Pierre Wendt ook op Pinkpop ooit gestaan om drankjes, zeg maar, ook aan jongeren aan te bieden. Die ook allerlei smaakjes had gemaakt. En die wegen echt op tegen dat wat met alcohol eigenlijk gemaakt is. Waar het mij voornamelijk om gaat, is dat het moet niet lijken op alcohol. En er zijn twee argumenten in wezen voor. Het ene is waar Koos de Wezen eigenlijk ook over had. Van ja, ik word dan eigenlijk, zeg maar, heel erg onrustig. Hè, als het er eigenlijk op lijkt. Je ziet dus ex-verslaafden. Je ziet mensen die ook in supermarkten, zeg maar, ook dat straatje niet doorgaan waar de drank staat. Alleen al vanwege het uiterlijk, vanwege de reuk of wat dan ook. Het tweede is, het is een instapper voor de jeugd. Het is de jeugd die bedelt bij barbecues. Mag ik ook een 0.0 Heineken? Want het is een groen flesje. En dan drink je uit dezelfde fles als wat je vader ook drinkt. Ja. En dat is precies wat ze willen. Ze willen erbij horen. Ze willen bij de volwassenen horen. En ze zijn pas perfect wanneer ze precies hetzelfde doen als hun ouders doen. En ja, dan kan het rustig met 0.0. En dan heb je heel erg weinig weerwoord op dat moment. Omdat dat 0.0 in zit. Ja, er zit er geen alcohol in. Nee. Is dan direct jouw excuus. En dat weegt dus niet op tegen het feit dat er dus minder mensen zullen drinken als ze voor die alcoholvrije alternatieven kiezen. Nou, laten we zo zeggen, op maatschappelijk niveau. Kijk, wij organiseren Ik Pas in Nederland een Dry January. Op maatschappelijk niveau zeg ik, het is een zegen dat er alternatieven zijn. Alleen ik zal het zelf nooit promoten vanwege die gedachte. Ik weet niet wat er tussen de oren gebeurt van mensen. Ik weet ook niet wat er met de jeugd gebeurt. Daar moet eerst veel meer onderzoek naar plaatsvinden eer dat we daar eigenlijk mee aan de... En waarom niet in een andere verpakking, denk ik dan? Waarom niet een andere naam? Waarom moet het allemaal... Er is tegenwoordig ook al dubbel fris, hè, wat de smaak heeft van een of andere cocktail. Dat is dubbel fris. Dat wordt gedronken door kinderen van 6. Ja. Die heeft dan de margarita-smaak. Nou, dat is echt gevaarlijk. Ja, dat is echt gevaarlijk. Nou, helemaal en dit eens. Geeft dus ook al wel aan dat er in de toekomst echt wel dingen moeten veranderen. Zeker wel. En ik snap ook dat niemand hier een glazen bol heeft. Maar ik ben wel heel erg benieuwd om van jullie te horen wat jullie idee is van de toekomst. Maar laten we eerst even luisteren wat de mensen die we eerder al voorbij hoorden komen daarvan zeggen. Nou, ik denk dat het alleen maar erger wordt. Erger in welke zin? Nou, omdat de jeugd al heel vroeg met alcohol begint en denkt dat het allemaal oké is. Dus. Ja, misschien, stel je voor, in je omgeving gaat er iemand slecht of zo vanwege te veel drank. Dan denk ik dat je er wel anders naar kan kijken. Maar ik denk dat als dat niet in mijn omgeving zou gebeuren, dat ik alsnog wel zou blijven drinken. Hoe denk jij dat we over, nou pak een beet, 10, 20, 50 jaar denken over alcoholgebruik in onze samenleving? Ik denk dat het steeds minder zal worden. Omdat alcohol ook gewoon ongezond is en dat mensen daar ook wel achter gaan komen. Dat het eigenlijk beter is om het niet te doen. Dat is waar, maar goed. Er zijn zoveel dingen die niet goed zijn die we toch doen. Ik hoop eigenlijk dat als we met z'n allen een beweging maken naar wat meer sporadisch, dat we wat meer de balans in kunnen vinden. Maar ik kan me ook voorstellen dat het toch zo verleidelijk blijft dat het wel zeg maar, regelmatig voor blijft komen. Ik heb wel het idee dat, gelijk met tabak, dat alcohol toch nogal langer in de samenleving zit. Dus ik denk dat het ook lastig is om het eruit te krijgen. Wat misschien nog wel zou kunnen gebeuren is andere drugs die legaal wordt bijvoorbeeld. Dat we naar andere ongezonde middelen grijpen. Ja, ik denk wel dat mensen toch behoefte hebben om verdovende middelen te gebruiken. En helemaal los te komen van een beetje van de werkelijkheid misschien. Nou, inmiddels drink ik iets anders dan de barbecue lemon. Want die worstelen we mee om open te krijgen. Nu heb ik iets bitters. Ja, en dat is heel toepasselijk voor vandaag. Want het is oranje. De bitterbloed. Toch nog een beetje van die koning erin gefietst. Ja, precies. Van bloedsinaasappels. En wat jij nu drinkt is eigenlijk de Negroni versie. Ja, dat is echt dat bittere. Als je van bitter houdt, dan val je wat alcoholvrij betreft met je neus in de boter. Want dat is een smaak die ze heel vaak gebruiken om een beetje volwassen... het is niet voor kinderen dit. Nee. Dat vind ik ook het leuke eraan aan die drankjes. Dat je gewoon net even een andere smaak hebt. Ja, Als ik het dan drink, is het echt iets anders dan Spa Rood of Code Light. Ja. En hoe denk je nu dat we dus over een paar jaar tegen alcohol aankijken? Esmee, hoe zie jij dat? Ik denk persoonlijk, over een paar jaar denk ik dat we er negatiever tegenaan kijken dan nu. Maar ik weet niet hoe we over 50 jaar er weer tegenaan kijken. Want ik heb het idee dat het een soort golfbewegingen zijn. Zoals met andere dingen. Dus je had de temperance movement. In de geschiedenis kun je gewoon zien. Hè, dan gaan we weer los en dan gaan we weer, worden we weer wat strenger. En nu zitten we dus in een soort matiging. Dat matiging een deugd is. En ik denk ook dat zelf heb ik wel eens gedacht, misschien heeft het te maken met social media. Toen Koos en ik jong waren. Toen waren er geen, gelukkig, godzijdank, geen zeg maar foto's online van wat ik allemaal heb uitgespookt, terwijl ik straalbezopen was. En als je dat nu doet, nou, dan staat het gewoon all over de internet. Ja. Nou, ik kan me ook voorstellen, wat je zegt, die golfbeweging, maar er is ook wel sprake van voortschrijdend inzicht. Zou het ook zo kunnen zijn, Rob, dat drank het nieuwe roken wordt? Naast dat zitten het nieuwe roken is. Ja, dat wordt mij heel vaak gevraagd, inderdaad, roken. En het verschil inderdaad met roken is waarom hebben we daar niet van geleerd? Daar hebben we wel degelijk van geleerd. Alleen het duurde dus 40, 50 jaar eer dat we op dat niveau zijn waar we nu zitten. Wat je nodig hebt is een soort break-even point. Dat je voldoende mensen in Nederland hebt die erachter staan, zeg maar, en die inderdaad ook niet willen drinken of minder willen drinken. En als je dat hebt, dan ga je dus draagvlak krijgen. En we merken dat bijvoorbeeld ook met onze campagnes. Als mensen 30 dagen niet drinken, allerlei voordelen. Na 2 weken roepen ze al, waarom doet de overheid hier niks aan? Waarom word ik altijd lastiggevallen met groepsdruk en dergelijke om me heen? Ja, dus wat je dus is merkt, dat? Is dat je ergens zeg maar een bepaald niveau nodig hebt, waarna ik echt ervan overtuigd ben dat we wel degelijk zeg maar veel sneller gaan. Maar moet dat worden aangezwengeld door de maatschappij of moet dat worden aangezwengeld door de overheid? Nou, ik denk beide. Kijk, het voordeel van acties als 30 dagen zonder is dat het van onderop komt. Want dat is wat we in het verleden altijd met campagnes gedaan hebben. Je kunt wel met het moralistische vingertje wijzen. Je kunt op een gegeven moment afschrikwekkende beelden kun je laten zien. Maar uiteindelijk is het toch zo, wij draaien het eigenlijk om. Ga eerst eens doen, dan leer je. En dan ga je op een gegeven moment gaan denken van, hé, ik heb voordelen daarvan. En dan ga je dan zoek eens naar kennis. Mensen die bij ons aan ikpas.nl meedoen, die willen gewoon ontzettend veel kennis opdoen over over alcohol. Die willen er gewoon veel meer van weten. Omdat ze ermee bezig zijn op dat moment. En dan ontwikkelt zich dat vanzelf. Maar vroeger zeiden we altijd, eerst voorlichting, eerst kennis erin stoppen. Dan gaan ze veranderen. Ik geloof daar niet in. Nou, dat is ook een beetje mijn missie, hè. Toen ik erachter kwam wat de voordelen waren van het niet drinken. Want ik dacht echt, nou, nu stopt mijn leven qua gezelligheid. Ja, precies. Maar ik kreeg er zoveel voor terug. En daarom ben ik die podcast begonnen. En dat is denk ik ook wel het succes van de podcast. Want ik krijg zoveel reacties van mensen van, wauw, ik heb het ook een tijdje. Ik drink ook niet meer. En ik ervaar ook die voordelen. Ik vind het ook heel mooi dat steeds meer ook bekende Nederlanders kwetsbaar durven te zijn over hun alcoholgebruik. Daarmee stoppen. Zoals Douwe Bob onlangs nog. André Hazes. Dus het niet drinken komt wel heel erg langzaam misschien toch ook wel in een ander daglicht te staan. Ik dacht, er zijn geen leuke mensen die niet drinken. Er zijn heel veel leuke. Ik heb nu een hele nieuwe sociale groep om me heen. Van mensen die helemaal niet drinken of waar dat geen rol speelt. Dus die mensen zijn er. En ik denk dat die groep, aangewakkerd ook door die 0.0-hype, ja, dat die steeds groter wordt. Geloof ik. Nou, ik denk het ook. Misschien jullie een alcoholvrije kroeg beginnen met z'n allen. Dat is misschien een leuk concept. Ja, ik wil jullie in ieder geval enorm bedanken dat jullie hier geweest zijn. We hebben heel veel besproken, heel veel geproefd. Het was een feestje. Dank jullie wel. Dankjewel, graag gedaan. Deze is van Robbie Williams. Echt? Ja. Oh, nou, doen wij die nog maar. NPO Radio 1. Deze week in de perstribune. Ik heb nieuwe vrienden gemaakt. Roeland Fernhout, bekend als acteur in films zoals Zusje en Suzy Q. We hebben met elkaar afgesproken dat we elkaar een heel klein beetje gaan helpen.